Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Actorul Florin Busuioc se află în afara oricărui pericol după ce aseară a fost operat la inimă. A făcut stop cardiac după un spectacol susținut pe scena Filarmonicii Oltenia. A intrat de urgență cu dânsul o sală, un vas la inimă era complet închis, l-am dezostruat. O nouă amânare, construcția celor trei spitale regionale din Cluj, Craiova și Iași nu va începe anul viitor, cum anunțau guvernanții. Se vor turna fundațiile abia spre sfârșitul anului 2020. Am luat în calcul etapizarea și pentru perioada următoare de programare, care începe imediat în anul 2021. Probleme mari din cauza secetei extreme din Moldova. În unele județe nu a mai plouat de aproape 4 luni. Iar companiile de transport aerian Wizz Air și Ryanair au fost reclamate la Consiliul Concurenței din cauza noilor politici privind bagajele de mână. Cei doi transportatori au încercat să disimuleze majorarea prețurilor. Foarte puțini pasageri pot călători doar cu o poșetă sau cu un rucsac. Alegerile din Statele Unite, pentru prima dată în 8 ani, republicanii pierd controlul asupra Camerei Reprezentanților. În schimb, își întăresc poziția în Senat. Thanks to you, tomorrow will be a new day in America. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Actorul Florin Busuioc, cunoscut de telespectatorii ca Busu, se află în afara oricărui pericol după ce aseară a fost operat la inimă. Informațiile vin de la Spitalul Județean Craiova. Este singura informație care poate fi transmisă despre starea actorului, întrucât familia nu dorește publicarea altor date. Actorul jucase pe scena Filarmonicii Oltenia. După spectacol i s-a făcut rău, angajații SMURD l-au resuscitat pe actor, după care l-au dus la spital. Acolo intervenția a fost efectuată de un medic chemat de acasă, care la rândul său a apelat la ajutorul unui rezident aflat în timpul liber și în prag de șomaj. Cazul scoate din nou la iveală criza uriașă de personal din sistemul medical, dar și cât de mult depinde o viață de chestiuni birocratice. Anca Grădinaru. Actorul Florin Busuioc a fost operat pentru a-i se monta un stent, după ce a făcut stop cardiac de cel puțin 3 ori în cursul serii de marți, au declarat surse medicale pentru Europa FM. În timpul manevrelor, managerul l-a sunat la telefon pe coordonatorul clinicii de cardiologie intervențională. Cum acesta nu a răspuns, a fost apelat medicul primar specializat în cardiologie intervențională. Doctorul Paul Trașca a venit de acasă, pentru că la Craiova, deși există un centru medical regional, nu este disponibilă și o gardă pe această specializare. Pe mine m-a solicitat managerul spitalului, am venit de acasă seară, în jurul orei 23:30, s-a intrat de urgență cu dânsul o sală, un vas la inimă era complet închis, l-am dezostruat, am implantat un stent. Medicul Paul Trașcă mai povestește la Europa FM că pentru a-l opera pe Florin Busuioc a fost obligat să apeleze la singurii doi colegi disponibili, medicul electrofiziolog și un rezident în ultimul an. Acesta din urmă a plecat de la spital direct la examenul de specialitate. Spitalul județean nu a putut să-l angajeze până acum, în ciuda crizei uriașe de personal, povestește medicul Paul Trașcă. Din păcate, posturi nu apar la concurs, nu avem tot ce ne trebuie din punct de vedere tehnic, dar mai trebuie încă un angiograf, încă o sală de electrofiziologie cu aparatura necesară. Cine ar trebui să scoată posturile la concurs? Ministerul Sănătății. Colegul dumneavoastră înțeleg că este rezident, nu? Și a fost chemat. Înțeleg că nu poate să se angajeze, nu? De la 1 ianuarie? Da, lui se termină contractul ca rezident la sfârșitul lui decembrie și din ianuarie, practic, fără loc de muncă. A făcut demersurile pentru a fi angajat, bănuiesc. Așa am înțeles. S-ar fi făcut ceva din mersul la minister pentru scoaterea două posturi. Și practic spuneți că această clinică nu funcționează la capacitatea sa? Nici de cum. Întâmpină mari dificultăți în plan local. Pentru că nu sunteți destui. Da. De partea cealaltă, ministrul Sănătății Sorina Pinte a declarat la Antena 3 că s-a ajuns la un asemenea deficit pentru că nu există suficienți medici. Nu au fost medici suficienți, medici care să dorească să acceadă. Nu se pune problema lipsei de fonduri. Spitalul oferă servicii medicale care sunt decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Majorările salariale sunt suportate de bugetul de stat, deci nu se pune problema inexistenței fondurilor. Se pune problema specialiștilor suficienți pe această specialitate. În total, la Clinica de Cardiologie Intervențională și Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Județean Craiova ar trebui angajați cel puțin 6 medici, asistente și infirmiere. O nouă amânare, construcția celor 3 spitale regionale din Cluj, Craiova și Iași nu va începe anul viitor, cum anunțau guvernanții. Se vor turna fundațiile abia spre sfârșitul anului 2020, în an electoral. Până atunci, guvernul trebuie să trimită solicitări de finanțare către Comisia Europeană. Cum a apărut această amânare cu un an și ce plan are guvernul, aflăm de la Anca Simina. Planul A, cel de a construi doar clădirii la 3 spitale cu 300 de milioane de euro, jumătate de la București și jumătate de la Bruxelles, a eșuat. Așa că guvernul a pregătit câteva zile terenul cu declarații despre costuri prea mari și a ieșit cu planul B, etapizarea. Mai exact, România plănuiește să ia de la Bruxelles 120 de milioane de euro pentru proiectele tehnice în următorii 2 ani și să mute construirea spitalelor regionale de la Iași, de la Cluj-Napoca și de la Craiova după 2021, cu termen de finalizare incert. Iată explicația ministrului fondurilor europene. Rovana Plumb. Având în vedere perioada de timp care se întinde undeva până la jumătatea anului 2020 cu pregătirea acestor construcții de spitale, am luat în calcul etapizarea și pentru perioada următoare de programare, care începe imediat în anul 2021. Cum s-a ajuns aici? Înțelegerea din 2014 cu Comisia Europeană a fost ca România să primească 150 de milioane de euro de la Bruxelles pentru 3 spitale regionale, atât ceruse. După ce consultanții au trecut la treabă, convenția a fost să includă în proiect și dotările, nu doar clădirile. Așa s-a ajuns la costuri estimate de peste 1 miliard de euro pentru cele 3 spitale. Doar că România rezervase între timp banii din actualul exercițiu financiar pentru alte proiecte, nici acelea finalizate. Consecința este amânarea. Legea pentru construcția autostrăzii Unirii a fost adoptată astăzi de Camera Deputaților for decizional. Este vorba de autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni. Legea merge acum la promulgare la președintele Iohannis. Apoi, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Transporturilor este obligat să înceapă procedurile de realizare a autostrăzii. Promisă de mai bine de un deceniu, șoseaua de mare viteză ar urma să fie prima care, plecând din Ardeal, ar tranzita Moldova și ar trebui să ajungă până la granița cu Republica Moldova. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Decizie crucială așteptată de la Curtea Constituțională de politicienii cu dosare penale. Controversa este legată de completurile de 5 judecători care iau deciziile finale în procese. Guvernul a reclamat în alta curte că ar leza Parlamentul prin faptul că nu respectă noile legi ale justiției. Mai exact, tragerea la sorți a judecătorilor care fac parte din aceste completuri a fost amânată pentru începutul anului viitor, cu argumentul că legea este formulată ambigu. Decizia are consecințe directe și asupra dosarului Bombonica, în care Liviu Dragnea a fost deja condamnat în primă instanță. De altfel, ministrul justiției a fost chemat ieri la o discuție pe această temă cu liderul PSD în biroul acestuia de la Parlament. Azi, în fața Curții Constituționale, nu a mai apărut însă ca de obicei Tudorel Toader, ci secretarul general al guvernului, Tony Greblă, fost judecător la CCR. În altă curte ar fi trebuit deja să pună în aplicare modificările, iar completele de 5 să fie trase la sorți componența așa, lor integrală? Așa cum prevede legea încă din februarie 2014. Mulțumesc! Domnul ministru, chestează la punctul dumneavoastră de vedere ai... Care din ministrii? Tudorel Toader, ministrul justiției. O, nu, din câte am discutat eu informal cu domnul ministru, susține același punct de vedere, având argumente temeinice în acest sens. Guvernul a susținut că în alta curte nu respectă legea, iar lucrul acesta are, citez, efecte care trebuie îndreptate. Președintele Instanței Supreme spune că, dimpotrivă, a respectat-o la milimetru, doar că legea ar fi prost scrisă și ar lăsa din acest motiv loc de interpretări. De aceea, Cristina Tarcea exclude orice conflict între Instanța Supremă și Parlament, cu atât mai mult cu cât, spune președintele în altei curți, nimeni nu a demonstrat că ar exista vreun blocaj. Nimeni n-a putut să arate în ce constă blocajul instituțional. Camera Deputaților nu spune nimic, spune doar că în alta curte s-a erijat un legiuitor, ceea ce până acum v-am demonstrat că nu este cazul, pentru că în alta curte nu a făcut altceva decât să respecte la milimetru dispozițiile legale. Senatul spune că a existat un blocaj la nivelul înaltei curți. O să verific, vă promit, dacă există vreun blocaj de 4 ani la înalta curte, iar autorul sesizării nu spune absolut nimic cu privire la existența unui blocaj instituțional. Curtea Constituțională a rămas în pronunțare. Este posibil ca o decizie să fie luată chiar astăzi. Continuăm jurnalul cu situația alegerilor din Statele Unite. Democrații americani devin majoritari în Camera Reprezentanților, o lovitură pentru președintele Donald Trump. Pentru prima dată în 8 ani, republicanii pierd controlul asupra Camerei Inferioare a Congresului American. În schimb, își întăresc poziția în Senat. Sonia Teodoriu. Deși următoarele alegeri pentru președintele Statelor Unite au loc abia în 2020, acest scrutin ia pulsul popularității celor două partide. Donald Trump rămâne totuși o forță politică ce nu poate fi ignorată. Democrații datorează câștigurile la Camera Reprezentanților impopularității lui Trump în rândul femeilor, minorităților, tinerilor și votanților din suburbii. Partidul Democrat aduce în viitorul Congres american mulți parlamentari tineri, mai ales femei, au explicat analiștii postului CNN. Liderul democrat Nancy Pelosi va deveni probabil președinte al Camerei Reprezentanților, o poziție pe care a mai deținut-o între 2007 și 2010. Ea a primit felicitări inclusiv de la Donald Trump. S-au înregistrat și premiere la aceste alegeri. A fost aleasă cea mai tânără congresmenă din istoria Statelor Unite. În vârstă de 29 de ani, democrata Alexandra Ocasio-Cortez a declarat că încă își plătește creditele lunare pentru studiile la universitate. De asemenea, în congres vor ajunge și două democrate care provin din familii de refugiați. Ihan Omar, o somaleză, prima purtătoare de hijab din congres. Women to wear hijab. Și Rashida Tlaib, americană născută la Detroit, din părinți migranți palestinieni. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Înapoi în țară, probleme mari din cauza secetei extreme în Moldova. În unele județe nu a mai plouat de aproape 4 luni. Agricultorii sunt disperați și susțin că din cauza secetei au crescut costurile pentru însămânțarea culturilor de toamnă. Sorin Saizu. Gradul de răsărire a plantelor cultivate în această toamnă este foarte scăzut din cauza lipsei precipitațiilor. Potrivit reprezentanților Direcției de Agricultură Vaslui, cele mai mari probleme sunt la grâu, suprafața afectată fiind de peste 60.000 de hectare, dar și la cultura de rapiță, unde deja o parte dintre culturi au fost întoarse. Agricultorii susțin că anul acesta seceta este una accentuată, iar situația este gravă. De aproape 4 luni de zile, la nivelul județului Vaslui, nu au fost înregistrate precipitații decât pe anumite suprafețe situate în lunga Prutului, acolo unde se constată și răsăriri sporadice la culturile de rapiță. În rest, pe fondul deficitului foarte mare de apă din sol, gradul de răsărire este aproape de zero. Probleme din cauza secetei sunt și în județul Botoșani. Culturile de rapiță, ors sau grâu, înființate în această toamnă, au de suferit. Sorin Saizu, Europa FM. Companiile de transport aerian Wizz Air și Ryanair au fost reclamate la Consiliul Concurenței din cauza noilor politici privind bagajele de mână. Sesizarea a fost făcută de Asociația pentru Protecția Drepturilor Pasagerilor, care acuză cele două companii low cost că au încercat să ascundă, de fapt, creșterea prețurilor. Alexandra Dumitrescu, secretara asociației. Cei doi transportatori au încercat să disimuleze majorarea prețurilor printr-o politică nouă, care pe de o parte susține că optimizează costul total al călătoriei și pasagerii vor resimți costuri mai mici. În realitate, tariful de bază nu a scăzut, iar foarte puțini pasageri pot călători doar cu o poșetă sau cu un rucsac, astfel încât vor fi nevoiți să plătească în plus pentru un serviciu care până la 1 noiembrie era inclus în tariful de biletului. Exact ca în cazul Italiei, unde noile politici au fost suspendate de Consiliul Concurenței, asociația așteaptă aceeași măsură și din partea instituției din România. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, Gheorghe Hagi ar putea antrena din nou echipa națională. Federația Română de Fotbal ia în calcul să-i ofere postul de selecționer, anunță Gazeta Sporturilor. Potrivit sursei citate, conducerea FRF ar putea renunța la serviciile lui Cosmin Contra în funcție de rezultatele din cele două partide pe care tricolorile mai au de disputat în Liga Națiunilor, acasă cu Lituania și în deplasare cu Muntenegru. România are șanse minime să câștige grupa, iar o altă clasare o va duce în urna a patra pentru tragerea la sortea preliminarilor Euro 2020. După informațiile prezentate de Gazeta Sporturilor, Gică Hagi precizează că exclude orice discuție privind preluarea postului de selecționer, cât timp este acționar majoritar la FC Viitorul. Avem un mic avantaj, spune Carlo Ancelotti după egalul 1-1 obținut de Napoli în returul pe teren propriu cu Paris Saint-Germain, din a patra etapă a grupelor Champions League. Amintim, cele două echipe au remizat și în tur 2-2, iar italienii sunt acum pe primul loc în cea mai complicată grupă a sezonului, o grupă în care tot ieri Liverpool a cedat surprinzător 0-2 în deplasare la Steaua Roșie Belgrad. La Napoli, Mbappé a deschis scorul la ultima fază dinaintea pauzei, iar Insigne a egalat în minutul 62 dintr-un penalti obținut de Cae Hon. A fost un meci închis între două echipe foarte apropiate ca valoare, a spus antrenorul lui PSG Thomas Tuchel, care a adăugat că într-o astfel de confruntare e nevoie și de noroc pentru a putea să câștigi. În Serbia, Steaua Roșie s-a impus în fața lui Liverpool prin dubla lui Milan Pavkov, iar finalista ediției precedente a fost de nerecunoscut. În prima repriză nu a trimis nici măcar un șut pe spațiul porții. Jurgen Klopp s-a declarat dezamăgit și a spus că serbii au controlat jocul pentru că elevii lui le-au permis să fie agresivi. Liverpool este acum pe locul 2 în grupa C la egalitate cu Napoli. Cele două echipe au câte 6 puncte, Paris Saint-Germain 5, iar Steaua Roșie Belgrad 4 puncte. Barcelona este prima echipă care și-a asigurat prezența în optimile Champions League. Fără Messi nici măcar pe bancă aseară, catalanii au remizat 1-1 în deplasare la Internaționale Milano, care putea fi la rând